Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Tento týden se budeme bavit o tématu, které jsme nezmínili už asi minimálně 2-3 týdny, a to je Windows 10. Tento týden Microsoft představil pár novinek, uvedl pár dalších detailů, objasnění a takových věcí. No a dneska s Petrem si o tom popovídáme. Dobrý den. Čau. Já chci upozornit, že jsem takový ještě nějaký nachcípaný, zrovna se dostávám z těžké nemoci a možná můj hlas nezní tak sexy jako obvykle a možná budu trochu drmolit a smrkat a tak, ale to se poddá nějak. No, já jsem taky trošku indisponovaný, ale věřím, že už jsem na tom líp než ty. Ale ta rýmička mě taky skolila tento týden, je to hrozný. Rýmička, ty jo. No. No, to je smrtelná nemoc u pánu. Tak jo, takže desítky a... Ty jsi sám dobrovolně navrhl, že budeme mluvit o Microsoftu, jo, teda, to je úžasné. No, příští týden, minulý týden to byl Apple, a teda minulý týden to byl Google, příští týden to bude určitě Apple, protože bude mít tu svoji slavnou konferenci WWDC. Takže abychom to trošku zase narovnali ten vesmír, jako tu rovnováhu v tom vesmíru, dobrá a zlá, tak tento týden bychom skočili do Redmondu a projeli Windows. Já teda teďka zkouším ty nový desítky pro desktop, je to nějaký to sestavení něco 130, a to už se zdá, že to je skoro finální verze, alespoň podle toho, co psali na tom blogu, tak už tam fakt se ladí jenom detaily, už prakticky žádný nový velký funkce nepřibývají, a vzhledem k tomu, že představili i datum, kdy uvedou tu finální verzi, tak už asi přibývat ani nebudou, a takže už tam trošku sjednotili i tu grafiku, jsou tam nový ikonky, už teda konečně celkem pěkný. Bych řekl já teda, že jsou pěkný. Jsou lepší než ty, co tam byly. No, jenom ten koš je takový pořád divnej, ale... Ale vodost jako lepší než ten, co byl. Ale zvyknu si. Ale ty ostatní ikonky, předtím tam třeba byly hrozně hnusné ikonky, které byly ty disky nebo adresáře. Byly takový fakt divný barvy, divný tvary. A teď už to vypadá dost přirozeně, podle mě. Jo. A jako oproti, já nevím, já bych byl klidně spokojený, kdyby tam nechali ty ikonky z těch sedmiček potažmo zvist, protože to byly prostě celkem pěkný ikony, si myslím, a furt se tam hodí. Asi jo, jako mě osobně zase tak až to tak neštípe, protože já používám ten Total Commander a k těm normálním ikonkám se zase až tak nedostanu. No, jako Total Commander je případ extra hnusného programu, že jo, který vypadá fakt odporně, ale má to svůj účel. Tak je hnusný, ale je účelný, že? No, teď právě, no. Ale než teda se dostaneme k těm Windowsům, tak já jsem jenom chtěl říct, že teďka jsem měl nějaký trouble se systémem, měl jsem ho už dlouho nainstalovaný a nějak se to kupilo, až to teda eskalovalo, že jsem přeinstaloval ten systém. A mimochodem po resetu nebo po přeinstalaci OneDrive už jede normálně. Já jsem předtím měl nějaký problém, že to bylo zacyklený, že to furt startovalo, nastavovalo se to a nějak to nedělo dokonce a nesynchronizovalo to soubory, což je problém. Ale tak jak jsme se nedávno bavili, že o těch programech, které instalujeme jako první, tak já jsem úplně zapomněl na Flash Player. A já teda používám Firefox, kde ten Flash Player není integrovaný, takže pokud si ho tam ručně nepřidám, tak ho tam nemám. A nějak jsem prostě to zjistil asi po týdnu, když mě to tak jako docvaklo, že vlastně nemám Flash Player. A víš, co jsem zjistil, že konečně už se bez toho Flash Playeru fakt dá žít? Že mě jako nechybí a nemám ho tam přidaný a vůbec mi to nevadí. Tak dneska už to nemáš zase tak čemu použít, že jo? Pokud nehraješ nějaký webový hry, jakože asi nehraješ. No, nehraju. A většina videa je už v HTML5C. Teda pokud nemluvíme o těch třeba českých videopůjčovnách, kde tam to ještě pořád jako běží v Silverlightu nebo někdy třeba v tom Flashi. Ale jako většina videa i třeba, já nevím, porno servery si myslím, že už taky přešly na ty HTML5, ne asi? Čeč, jako porno servery se přiznám teda, že fakt upřímně nevím. No já taky ne, jako já tak myslím, že oni vždycky prorážejí ty nové technologie, tak si myslím, že taky byli mezi prvníma, aby to dostali na ty mobily. Hele, ale třeba full HD, nebo potažmo vysoký rozlišení obecně porno servery nebo porno průmysl obecně jako neměl moc rád, že jo? Hele, to se zase dostáváme úplně jinde, než jsme chtěli. Ale jo, jako dobrý, fakt YouTube třeba opravdu jede plně v HTML5 a to je v podstatě všechno, co člověk potřebuje. Jediný v podstatě video... Ale ve Firefoxu je to osekaný. Ale jako zatím cokoliv jsem tam přehrával, tak mi to přehrálo. Jo, no, to on přehraje, ale nemáš tam tu nejvyšší kvalitu. Myslím, že tam třeba to 4K rozlišení ne, ale třeba 60 fps, tak to tam nejde. 60 fps jsem nějaký video teda měl, člověče. Člověče, když jsem to 720p, 60. Jo, fakt to tam, jenom... bylo to tam napsaný teda aspoň. Aha, takže... Tak možná, že 720p, jo, ale 1080p60 asi ne, jak jsem to zkoušel naposledy, tak to nešlo. Bylo to jenom v tom chromu. Ale jako rozhodně 4K samozřejmě stejně nepřehrávám, protože to u mě nemá smysl a jako jinak to jede, takže já si nestěžuju. Hele, a Flash Player je vlastně integrovaný v tom Edge nebo vůbec v novém Internet Exploreru? Jo, v Internet Explorer žádný novej není. To bude jakoby i v desítkách bude pořád ta jedenáctka, jo, to se nezmění, to bude furt stejný de facto, ale bude tam nový prohlížeč Edge a ten bude podobně jako Internet Explorer mít integrovaný Flash Player. A bude to prohlížeč, který nebude podporovat žádný zásobný moduly, teda, ale jinak. Protože, no ale přidaj tam taky nějaký, ne? Ne, vlastně to budou doplňky, nebudou to zásobní moduly, máš pravdu. Budou tam jako rozšíření funkcionality, ale ne takový ty moduly jako Java nebo Flash Player nebo Silverlight, to tam nebude. No, to je dobře. No, ale tak samozřejmě nevím právě jakoby v návaznosti na ten krok, jak tohodle udělat s tím svým webovým Skypem Foutlooku.com, který pořád ještě potřebuje plugin k běhu, nebo která spojí k hovorům a videohovorům. No, řešit to nebudou, protože na platformách, kde to může běžet, nebo prostě na Windows můžeš mít Skype prostě na jinačí způsoby, že jo? Můžeš mít desktopový Skype na počítači nebo ten jejich metrovský Skype nebo univerzální aplikaci a na mobilech tabletech taky můžeš mít Skype, takže to je úplně bezpředmětná diskuze. Jo, ale jako dokud mi nedají možnost ten Skype na webu vypnout, tak u mě tam stejně bude furt otravovat, že? To znamená, že mi vlastně budou běžet jakoby dva Skypy, protože pořád ten Outlook.com mám ve Firefoxu puštěný v podstatě konstantně. No a samozřejmě Skype desktopový taky vedle toho, takže mi tam jako budou skákat zase ty zprávy ze dvou míst. Toho zase budu muset zakázat přes hosts asi. No nic, ale to už zase jako přetíkáme do basketbalu. No zase jsme úplně utekli, takže už teďka fakt konečně k těm novinkám v desítkách, co teda představili, co víme novýho, nebo co ty víš novýho, protože tento týden já budu hrát toho blbýho, já jsem teďka trošku zaneprázněný něčím jiným. A ty novinky jsem sledoval hodně letmo, ale jako fakt hodně letmo. Jo, já jsem slyšel, že jsi zaneprázdněný, protože prej teďka jako chystáš nějaký scénář ke svýmu debutu v pornoprůmyslu, tak je to pravda? Ne, to bude takový umělecký snímek jenom. No, dobře. Bude tam hrát Robert Rosenberg. A... Paráda. Ne, já jsem teda sám chtěl udělat jeden podcast, kde bychom tak jako shrnuli, co se týká těch desítek, co je asi dobrý vědět. Já si myslím, že naši věrní čtenáři už víceméně asi vědí, ale řekneme to ještě jednou nahlas. Já doufám, že Lukáš eventuálně bude klást chytré otázky, aby jsme jako řekli i to, co možná jsme neřekli nebo nenapsali a prostě, abyste byli úplně nejchytřejší z toho. No hele, já bych začal těma edicema a cenama a možností upgradeů, protože kolem toho bylo tento týden dost rušno. Já bych možná začal teda tím, ještě než skočíme k těm cenám, že už známe datum. Jo, to datum, já jsem o něm mluvil a neřekl jsem ho, bude to 29. července. Července. No, bude to 29. července, což je mimochodem jako i konec července, to tehdy říkala ta ředitelka AMD, takže se úplně nesekla. Co je důležitý říct, 29. července nebudou Windowsy desítky na nových počítačích dostupný, nebo aspoň to nevíme, není to jistý, pravděpodobně ne. 29. července bude možný upgradeovat stávající počítače. Netýká se to mobilů, i když se furt Microsoft tváří, máme desítky, je to jeden systém, samozřejmě těch edic je víc pro různý zařízení, takže na konci července budete moct upgradeovat svůj počítač anebo tablet, pokud máte tablet s osmičkama. Pokud máte tablet s Windows RT, tak ta platforma pro procesory ARM je možná dobrý to zdůraznit, pokud nějaký takový tablet máte, je to teda rarita, já třeba mám Surface RT, tak takový tablet zůstane s tím systémem, který máte. Potažmo Microsoft chystá nějaký menší update, jako i pár nějakých novinek asi přidá do toho systému, ale nedostanete plnohodnotný upgrade na Windows 10, zůstali jste s Windows RT. To je podobný případ, jako když si Windows Phone 7, který taky dostal, končil vlastně 7.5 a potom přišel nějaký takový menší update, který to povýšil na verzi 7.8, mám pocit. No. A vlastně to neumělo nic novýho, kromě toho, že tam byl další rozměr dlaždic. Přesně tak, jo, to je velmi dobrý příklad, si myslím. Tehdy tam došlo k takový generační výměně, že tehdy vyměnili celý to jádro a já samozřejmě do dneška nevím prostě, jestli je to jenom výmluva, anebo jestli je fakt, že ten systém upgradeovat nemohli, ale já myslím, že si to odůvodnili. Takže tohle to je něco podobného. Hele, šlo by to, protože když si vezmeš komunitu, která zase ohýbala telefon HTC HD2, takový ten slavný telefon, který, no. na který běžel bezpočet různých systémů, tak na tom rozjeli i potom ty, nebo desítky ne, ale Windows Phone 8 na tom rozjeli, takže šlo by to, ale prostě Microsoft si našel důvod, proč ne. No. Ono samozřejmě ve chvíli, jako takhle, ono by to šlo určitě, ale to řešení toho upgradeu by mohlo být pravděpodobně by asi bylo dost technicky náročný a já se jim jako nedivím, že do toho nešli, protože těch lidí, kteří si pořídili telefon se sedmičkama, že takových bylo fakt pár, já jsem třeba byl jeden z nich, ale... Já druhej. No, ty jsi byl druhej. No, tak my jsme to byli těch vás. My dva, jo, tak dva jediný fanoušci v Česku, teda ještě vlastně Radek Hulán, ale... No, takže jako se to nevyplatilo, to já chápu. A něco podobného je to s těma RTčkama na tabletech teďka, jo, tam... To je platforma, která byla mrtvá ještě někdy minulý rok. Vím, že jsem se ptal někoho z Microsoftu, jak to s tou platformou vypadá. Tehdy říkal, že sami nevědí, ale jako je jasný, nebo bylo jasný, že ta platforma se moc neujala, lidi jsou z toho zmatení. Microsoft to docela pokaňhal, uvedení celý týhletý artičkový platformy. Umřelo to, jo, takže tohle je uzavřená kapitola. No, takže to 29. července se stane co? Budu mít upgrade... Ti, kteří mají... No, 20. Počkej, můžeš si upgradeovat, pokud máš ty sedmičky, osmičky, osm jedničky, tak můžeš upgradeovat teda, jestli to chápu dobře. Jo, 29. července můžeš jít na Windows Update a mělo by ti to tam házet ten upgrade. Za jakých podmínek, to si ještě řekneme za chvíli. Ten upgrade je určený pro všechny edice Windows 7 a Windows 8.1. S tím, že jste povinní mít takový ty poslední aktualizace, to znamená Windows 7 Service Pack 1 a v případě Windows 8 to je update, takzvaný update. To znamená, když to přeložím, prostě mějte aktuální Windowsy. Pokud nestahujete aktualizace přes Windows Update, tak samozřejmě logicky ani dostanete ten upgrade, ale tam to jako není nic zásadního, to je prostě jasný. A ty jsi ještě na něco ptal, že? Ty jsem to teďka vypadlo mě to nějak. No já už jsem asi zapomněl co, takže... Měl bych jeden dotaz, já jsem teďka zahlídl tento týden, že byla nějaká nová možnost rezervace něčeho, to jsem nepochopil, jako jaká rezervace. To s tím souvisí. Indiánská nebo... Já to teda ještě dořeknu, jo. Ten upgrade se nevztahuje na firmní počítače nebo na potažmo jako na organizace. Vztahuje se to skutečně jenom na spotřebitele. Já jsem právě koukal do diskuze, že někdo tam jakoby psal tak uštěpačně, jakože... český úřady si počkají, až ten upgrade bude placený a pak to koupí draze za naše peníze. Nekoupí, protože za prvý oni mají úplně jiný jakoby edice, než my máme doma, za druhý oni ty softwary získávají pravděpodobně přes nějaký multilicenční program, jo, software assurance, nějaká smlouva a tam jakoby v rámci té smlouvy oni třeba ten upgrade mají zaručený nebo prostě nemají, ale rozhodně jako si to nekoupí. Takže bude se to týkat jenom těch edic Core a Pro. Nebudou to Enterprise, ani ty různý licence, takový ty multilicence velký firmní. No, v podstatě se to tak dá říct, že protože ve firmách nebo potažmo ve školách všude jinde používají ty Enterprise, takže jo. Co teda znamená ta rezervace? Já jako proč bych měl někde zadávat nějaký e-mail? Co, v čem bude ta výhoda, nebo o co jde? Takže minulý víkend Microsoft spustil takzvané rezervace Windows 10. Já jsem, jako takhle, oni jako již tradičně k tomu neřekli skoro nic, je to prostě, je to vypuštěný ven tak jako vágně, že nevíš, co si o tom máš myslet. Já jsem to bral tak, jako že ty tam klikneš na to, ano, chci Windows 10 až vyjdou a že ti to prostě nainstaluje ten den třeba ještě, jako pokud budeš mít zaplý počítač. Ono to tak víceméně je, ale já se obávám, že jako skutečně jak to funguje, to možná teprve ještě uvidíme. Já jsem trochu šmejdil po nějakých webech a později jsem zjistil, že ta takzvaná rezervace v podstatě asi pravděpodobně vyvolá jenom nějaké upozornění, což teda nabouralo tu moji ideu, že proběhne nějaká instalace samovolně. Ono, přijde ti mail, zkontroluj si Windows Update. No jasně, no, jako s trochou nadsázky, ale je to tak. Samozřejmě pokud vy když rezervujete, tak vy tam můžete zadat svou e-mailovou adresu. Podotýkám můžete, ale nemusíte. Není to podmínka. Pokud zadáte, tak jde o to, že Microsoft vám pošle i e-mail. A to už udělá po té rezervaci, kdy vám přijde potvrzovací zpráva nějaká, jo, obdrželi jsme žádost o rezervaci, prostě blá, blá, blá, jo, něco. A 29. června teda dostanete další e-mail pravděpodobně. No a 29. června... víceméně, pokud to chápu správně, tak vyskočí upozornění, ty klikneš na to, určíš čas, kdy se to nainstaluje prostě a nainstaluješ to. Jo, takhle prostě nějak to je. Ale jako pořád nevím, jestli třeba tam neproběhne nějaký aspoň automatický stažení třeba na pozadí, že, což by dávalo smysl. A jakože ty potvrdíš jenom tu samotnou instalaci, to je možný, ale nevím. Já jsem nevím to původně jistě pochopil tak, že zase dělají nějakou rezervaci, tady si někde klikněte, zadejte e-mail, že něco jako, že by rozdávali licence, ale to teda ne, že? Ne. Že by někdo, kdo má třeba teďka XPčka nebo Visty, který nemají oficiální upgrade, tak ne. Jako, ne, licence oni určitě nerozdávají. Ta rezervace, já jí, jako vzhledem k tomu, že ta rezervace je vlastně svým způsobem hrozně k ničemu, jo. Akorát prostě ti od teďka až do toho 29. června, potažmo i díl, bude sedět v oznamovací oblasti ikonka Windows. Mimochodem tak to poznáte, že v oznamovací oblasti, to zná vedle hodin, bude ikonka s Windows, s logem Windows, a tam, když na to kliknete, tak se teda nabídí ta rezervace. Takže, na co jsi to ptal? No, už si odpověděl. Já teda, když je to taková blbost, ta rezervace, tak já bych už to přeskočil. Já si myslím, že to je prostě jenom, aby dopředu ty uživatelé seznámili s tím, že taková nabídka tady bude. Aby se nestalo 29. června, že oni řeknou, tady můžete upgradeovat, prostě klikneš, upgradeuješ. Oni jakoby dávají najevo, že budou desítky a budou zadarmo pro ty lidi, že jo, kterým se tam to upozornění objeví, tak aby to ty lidi věděli. A jakoby dávají jim možnost už to jako dopředu s tím souhlasit a ve chvíli vlastně, kdy ten systém bude dostupný, tak oni ti dají znovu vědět, že už můžeš instalovat, jo. Takže to je prostě podle mě jakoby nějaká propagace nebo něco, řekněme. No já teda teďka testuju ty desítky a na mě žádný upozornění, žádný okýnko nevyskočilo, žádná rezervace, ani si ji tam nemůžu dát. To protože máš desítky. Protože jsem v tom Insider programu a jestli to chápu dobře, tak v toho 29. července tě insidři, já a těch dalších, já nevím, kolik milionů jich je. Tak přes dostaneme asi novou... Kolik? Přes 4 miliony. No, tak dostaneme asi novou verzi, že jo? Nový sestavení, nějaký finální, ale který už bude zase jako připravený na další nějaký upgrade, nebo další, jo, další upgrade prostě s nějakýma novinkama, který ti, co mají tu finální verzi, tu jako ostrou, tak co dostanou zase oni později, že jo? Protože ten program Insider bude nadále fungovat, bude pokračovat, a zase budou přednostně dostávat novinky. Jo, právě tohle to byla už několik týdnů má teorie. Už jsem to tady Lukášovi říkal a on pak řekl, že jsem genius nebo něco takového rozhodně, jako že jsem král nebo bůh. To určitě neřekl. No, já myslím, že jsi to řekl. To je jako vol slova jako tady. Jo, takhle. Microsoft už před dávnou dobou řekl, že že pokud se účastníte programu Windows Insider a pravidelně instalujete ty nové upgradey, nové sestavení, tak dostanete na konci té cesty verzi RTM. No, to je dobrý, akorát tam je problém. Jakoby oni nerozdávají licence zdarma a ve chvíli, kdy ty máš verzi RTM, což není beta, tak ta verze RTM sama v sobě prostě ti neběží nekonečně dlouho, že jo? Prostě vyžaduje licenční klíč, vyžaduje licenci, aby mohla fungovat na tom počítači. A moje teorie je teda ta, že je to právě takhle, jak jsi to popsal, že se ti nainstaluje RTM, budeš jí mít třeba 2 týdny, ale do těch 2 týdnů oni už třeba vydají další sestavení, prostě už nějakých dalších Windowsů. A proč to není blbost? Protože oni sami řekli, Windows jsou pro nás jako služba. My teďka vydáme Windows 10 a ty budeme průběžně aktualizovat a nebudeme chystat jakoby novou nástupnickou verzi. Desítky jsou verze Windows, která je tady s náma na dlouho, která bude jako průběžně vylepšovaná. Jo, takže proto si myslím, že tohle to je možný. Rozhodně oni nedají nikomu licenci zadarmo. Jo, to je no hele, jako teoreticky, nebo spíš prakticky, to licence zadarmo je, protože ty pokud si nainstaluješ ty desítky už teďka, tu testovací verzi, tak to můžeš pro ty nekomerční účely používat. Takže kdo doma prostě má poskladaný nějaký vlastní počítač, tak to tam nainstaluje, může si na tom hrát hry. A zároveň pořád bude v tom programu Insider, takže pořád bude dostávat ty nový verze, pořád bude ten systém legitimní. Takže v tomhle smyslu je to jako legální nebo rozdání licence zdarma. V tomhle směru jo, jakože opravdu můžeš legálně používat Windowsy a nemusíš platit za licenci, tak to jo. Ale samozřejmě je s tím spojený to, že za prvý používáš... Že budeš dostávat beta verze, no. No, používáš nehotový verze, který nemusí být stabilní a myslím si, že ty desítky jako hodně dlouho nebyly stabilní, ještě před pár týdnama nebyly hodně stabilní. Ale používám to 3/4 roku a jako... Jo, a kolikrát jsi mi na Skypeu brečel, že tam něco nefunguje, že to furt musíš restartovat a tak, že jo. No jo, ale... No, takže, no a samozřejmě je tam teda jsou s tím... Jsou zadarmo, že jo? Jasně, jsou zadarmo. Ale je tam s tím spojený to, že kromě toho, že je to beta, tak samozřejmě ty musíš pořád instalovat nový sestavení, že jo? Což je třeba jednou za 2, za 3 týdny teďka, jo? Takže jako pokud chceš Windowsy zadarmo, tak je asi lepší upirátit tu finální verzi, že jo? Ježiš, teď to je zblbě radím lidem, ale jako... No, Nic, dobrý. A teda jak to bude s tou dostupností nebo cenama a tak vůbec? Ceny zůstanou v podstatě podobný jako, nebo stejný jako byly s těma osmičkama. To znamená, v USA stojí ta základní verze Windows 10 Home $119 a pro verze $199. Předpokládám, že je to to samé jako u 8 jedniček, ne 8.0, ale 8 jedniček, že to je samostatně fungující licence přenosná. Takže tohleto, když si koupíte, tak jakoby zvlášť s těma desítkama je to strašně výhodný, protože vy nemusíte, vy už prostě nebudete mít žádný nový Windowsy za 3 roky. A to, jakoby tuhle tu edici, když si koupíte, nebo jednu z těch dvou edic, těchhle těch desítek, když si koupíte, tak prostě máte Windowsy jako skoro v fúzovkách na doživotí zdarma. Samozřejmě tak jednoduchý to není, ale prostě koupíš si ji a máš ji na desktopu, pak koupíš nový desktop, jo, zase to tam nainstaluješ. Je to furt prostě aktuální verze Windows s platnou licencí. Takhle si myslím, že to asi je, jo, což je skvělý. Ale zase nenechme se příliš nadchnout, protože Microsoft nám ještě určitě dokáže zkazit radost. No, jako ve skutečnosti těch lidí, kteří si budou moci nebo muset nebo budou moci koupit tu licenci, tak asi bude málo, protože většina lidí si koupí prostě novej notebook nebo novej desktop, ale spíš ty notebooky, kde ty Windowsy budou, a nebo přejdou z těch sedmiček, osmiček zdarma. Přesně tak, jako většina lidí dostává licenci s novým zařízením, takže jo, jasně. Takže lidí, kteří si to budou kupovat, tak to bude úplně naprostý minimum, podle mě. Jo, jako jsou to jenom ty geeci nebo prostě občas někdo, ale takový ten normální člověk, řekněme, ten samozřejmě to nepotřebuje. Ale napadá mi, že pokud si někdo koupil třeba už před lety Windows 7, nějakou tu krabicovou verzi, která je taky přenositelná, a když se na něj taky bude stahovat ten upgrade, tak taky dostane jakoby přenositelný desítky, ne? Taky to bude moci používat na libovolným počítači, protože ty sedmičky taky nebyly vázaný na žádný hardware konkrétní. Takže ty desítky by taky měly fungovat v tomhle režimu, ne? No, myslím, že by to tak být mělo. Jednoznačně, pokud jsi měl krabicovou verzi, která je přenositelná, takže... Vyhrál ten, kdo si koupil už desítky sedmičky takhle? Ne, ten, co si koupí ty desítky. Jak se to vezme? Jako ta... Protože v roce 2009, nebo kdy vyšly ty sedmičky, tak si koupil systém a vlastně teďka bude mít, já nevím, ta podpora od desítek bude asi hrozně dlouhá, takže prostě třeba 25 let bude mít jeden systém. No, takhle jednoduchý to samozřejmě není. Za prvý, jako ty sedmičky, krabicová verze, přenositelná licence, to bylo strašně drahý. Jo, v porovnání s tím dneska vlastně přenositelnou licenci Windows se ženej za pár korun. Jo. S trochou nadsázky je to prostě skoro zadarmo v podstatě. A právě ta doba podpory, to je jedna z otázek. Protože to, že má Microsoft Windowsy, který průběžně zlepšuje a nemá jakoby nebude prostě rozlišovat mezi verzema, je to něco takového, jako jsou dneska internetový prohlížeče, třeba Chrome nebo Firefox, tak tím jakoby on si bere jakoby možnost placení za upgradey, když ten systém průběžně vylepšuje bezplatně. A jako, jak tohle to chce řešit? No, on něco říkal totiž, nebo psal někde, že tu podporu máš po dobu životnosti zařízení. A teď je fakt otázka, jak to myslí. Já to chápu třeba u toho tabletu, prostě, že máš tablet, u kterého je určená doba životnosti třeba 5 let, tak tam máš podporu na 5 let. Ale jako co domácí počítač, když tu licenci budeš přenášet z nového kompu na nový, jak to tam bude fungovat? Jako tohle to je jedna hodně velká nevyjasněná otázka, na kterou nedokážu úplně odpovědět. Ale jako bacha na to, může se to ještě trošku zvrtnout a s tou dobou podpory to tam nemusí být úplně jednoznačný. Hele, já nevidím důvod, proč by ten systém nemohl být aktualizovaný pořád. Jako dokud, nebude se to týkat, nebo nebude tam omezení ten hardware, na kterým to běží, ale prostě čistě na ten systém. Ano, to je, já ti chápu, ale já prostě nevím jak, jako co k tomu říct, protože fakt jsem z toho zmatený sám. To máš třeba jako Surface. Jakoby i když máš na Surfaceu de facto normální Windowsy, tak máš současně taky určenou nějakou dobu podpory toho zařízení. Minimálně u toho RTčkovýho, a to tam bylo tuším na 5 let právě. A jakoby po těch 5 letech, já nevím, jestli tam budeš dostávat systémový aktualizace, jako možná nebudeš, jako nedává to asi smysl, že jo? Ne, ale... tam těch 5 let je možná garance nějaká, ale není to tak, že by po těch 5 letech už si neměl nárok. Tam ten nárok pořád bude, nebo nárok jako nebudeš mít, ale je velká pravděpodobnost, že ty aktualizace budou nadále vycházet. Jo, a jako asi to bude takhle, jak říkáš, jo? To je takový jako nejstřídnější řešení, který by dávalo relativně smysl. Ale samozřejmě teoreticky to teda nebrání tomu, abyste tu jednu licenci prostě tahali na různých počítačích třeba 10 let nebo 15. Jo. je otázka, co se bude dít, kdy vydají nějakýho nástupce. Protože jestli budou desítky fail, tak jako nějaký nástupce bude muset asi vzniknout, že jo? Takže nevím. Já myslím, že fail nebudou, že to prostě bude pořád, že to budou vylepšovat, ale jako dokážu si představit, myslím, že prodejní představí... Fail. Pokud jako na to lidi nebudou přicházet a nebudou to moc kupovat něco jako s těma osmičkama, ale tak to prostě... se tam protlačí skrz ty výrobce, prostě Microsoft ale jako osmičky taky neprotlačili skrz výrobce. Jako osmičky jsou dost, bych řekl, nenáviděná všeobecně platforma, na kterou všichni dost kašlou, takže... Já bych řekl, že tam proti těm osmičkám hraje víc faktorů, který bychom tady asi neměli hraje... zavídat. Prostě byla, najednou přišla sorta úplně nových zařízení, prostě takový ty různý konvertibilní notebooky, divný, prostě všechno bylo lesklý najednou a dotykový a lidi to zase tak nechtěli používat, protože jako dotykový notebook je takový prostě pořád divný, ještě s těma osmičkama a tam není. Jako proti sobě hrálo, je. Není. Jako v tom tabletovém režimu je to dobrý. Jdem dál. A ty jsi mě přerušila na něco, co jsem chtěl říct, člověče. No že, jo, že tam prostě hrálo hodně faktorů proti těm osmičkám a to je jako, už bychom se asi opakovali, že prostě to byl dobrý systém, ale... V tomhle podcastu věřím, že ty desítky si napraví tu reputaci, i když prostě bude pár lidí, kteří budou pořád remcat a pořád řeknou, že to jsou nějaký divný omalovánky a že prostě zlatý sedmičky a prostě stejně tak jsou lidi, kteří říkají zlatý XPčka a zlatý dvoutisícovky a zlatý Nagano a tak. Jo, určitě. Jako desítky rozhodně budou střídnější, nebudou mít... Jo, já jsem jenom chtěl říct, že si dokážu představit, že do budoucna, když teda to bude jako Windows as a service, takže to prostě budou pořád aktualizovat, tak dokážu si představit, že tam budou vlastně vydělávat na tom, že tam budou doplňovat nový funkce, které třeba budou placený, nebo že to bude nový nějaký aplikace, který přímo dají do toho Windows Store a který zvýší funkcionalitu toho systému, funkčnost toho systému, ale zaplatíš si za to. Jo, to už mě taky napadlo, ale jako ty aplikace, jo, tam to je jasný, oni můžou prodávat aplikace i hry svoje, ale s těma funkcema to zas tak jako slavně nevidím, no, tam jako, protože podívej se, co když si někdo koupil tu licenci a nedostal jí zadarmo a tak jako třeba nechce platit ještě dál za nějaký funkce a navíc by to rozbilo asi ten aktualizační mechanismus celý, nevím, no, myslím, že by to bylo zbytečně komplikovaný asi tohleto. Nebo toho potáhnou všechno přes ty služby, teďka vlastně tento týden taky se něco začalo šuškat o tom, že předplatitelé Office 365 v Americe, možná v Británii taky, takže budou mít přístup k nějakým několika milionům Wi-Fi hotspotů. Takže když prostě budou mít ten systém, budou tam mít ten svůj účet, budou tam přihlášení, tak najednou, a Windows mají tu funkci, že ty tam můžeš jako mít, jako, že třeba tvůj kamarád s tebou sdílí nastavení těch Wi-Fi sítí, takže ty se přihlásíš všude tam, kde on, takže na tomhle systému to asi bude fungovat. Jo, to je ten Wi-Fi Sense vlastně, teď jsem si vzpomněl. A takže na tomhle systému by to mohlo fungovat tak, že ty si předplatíš ten Office 365 a najednou prostě se ti otevře jako v celém světě nebo v nějakých těch důležitých zemích se ti otevře jako spousta sítí, které jsou pro ty lidi, kteří si to neplatí, budou uzavřený, nebo nedostanou se tam, ale ty, protože si platíš, tak najednou sedneš si s notebookem někde s tabletem někde na ulici a najednou tam prostě vidíš, že seš připojený. No, to už asi přitíkáš do basketbalu, ne zase? Ne, to jenom říkám, jak ten Microsoft tam bude tlačit ty nové funkce. Jo, třeba. Jo, prostě Microsoft ví, že konkurence rozdává spoustu věcí zadarmo, že on musí rozdávat spoustu věcí zadarmo, nemůže už tolik vydělávat na těch licencích a potřebuje to tlačit přes nějaký právě služby, ty právě to předplatní jako Office 365. Samozřejmě dlouho se spekulovalo o tom, jestli bude Windows 365, nakonec se zjistilo, že nebude. Možná bychom to ještě jednou měli zdůraznit. Spousta lidí ten upgrade chápe tak, jako že mají první rok zadarmo a pak, že po nich Microsoft bude chtít nějaký předplatný, když je to Windows jako služba. Ale ne, jakoby ty aktualizace nebo ta budoucí podpora je jakoby v ceně licence, i když vy to teda dostanete zadarmo, že jo, třeba, ale... No. Já nechápu, proč tam mají na ten rok. Teda chápu, aby prostě donutili psychologicky ty lidi, aby fakt přešli, tak to je jako ten jediný důvod. To hlavně. Ale stejně nevěřím, že to bude fakt trvat jenom ten rok a dokážu si představit, že jako pro mimořádný úspěch prostě prodlužujeme a přetáhnou to prostě o další nějaký časový úsek. Ale to je fakt otázka. Já bych tomu rád věřil. Já už jsem si něco podobného myslel, když byly ty osmičky, protože si pamatujete, mně už se to teda zdá jako hrozně vzdálená budoucnost a ono to bylo de facto kolik 2-3 roky nazpátek. Ale tehdy osmičky byly k dispozici jako upgrade na stávající počítače za nějakých $40, což v přepočtu tuším bylo kolem tisícovky nebo pod tisícovku možná. což bylo taky prostě úplně zadarmo a navíc jako člověk dostal tu nejvyšší, tu vyšší edici, tu Pro, jo, a taky jsem si říkal, tak to po roce určitě řeknu, tak my to pokračujeme v tomhletom, jo, a nestalo se, prostě nasadil normální ceny. To bylo 3 měsíce, myslím, ne? Jo, ježiš, no jo, sorry, teďka tady ještě ke všemu kecám bludy, máš pravdu, to ani nebylo rok vlastně, že jo, jo, jo, no. A taky jsem si říkal, prostě to bude úspěch třeba, jako, a oni řeknou, pokračujeme, a ne, nestalo se to, takže. A teď je to něco jiného, předtím to byl jináčí Microsoft, jináčí styl Windows, nebo jináčí ten obchodní model. Teďka prostě chtějí ty lidi dostat na desítky, stůj, co stůj, prostě chtějí, prostě, aby všichni, kteří mají 7, 8, aby přešli. Určitě. Ale na druhou stranu, jako podívej se na to realisticky, jako kdo nepřejde do roka, tak asi jako nemá zájem o ten upgrade, že jo. A tam jako stejně, jako ne, myslím si, že to není nic proti ničemu, ale na druhou stranu tím, že je to jenom na ten rok, tak donutí lidi, kteří chtějí přejít, aby fakt přešli během toho jednoho roku a zbytek, kdo přejít nechce, tak stejně nepřejde, takže tam je to v podstatě jedno, jo. A jde o to, aby rychle získali uživatelskou základnu, aby mohli vývojářům říct, my tady máme spoustu uživatelů a musíte dělat aplikace, aby to se celý nechcíplo, že jako to bylo s těma 8. No a to už je teďka starší novinka, ale Microsoft taky oznámil, jaký přesně licence, nebo ne licence, ale jaký edice vzniknou. No, ty jsi mě na to už ptal na začátku nějak. Jo, no ale teďka je proto asi ta vhodná chvíle, když jsme probrali už ty tu dostupnost, ty ceny a to, jak to získat, tak teďka co vlastně, co může kdo získat. Ty edice, tam to v podstatě není nic zas tak překvapivýho, je to celkem normální věc u Microsoftu. Překvapivý jedině to, že jak oni se tváří, že mají jedny Windowsy, tak přidali edice navíc, takže bude víc edicí, než bylo. Je tam pro mě nejméně jedno nebo dvě takový WTF. První věc, kromě toho, že bude nadále edice Windows 10 Enterprise pro firmy, tak vznikne samostatná edice Windows 10 pro školy, Education. A to prostě si říkáš, jako v těch edicích nemůže být žádný rozdíl, prostě to je to samý, prostě jestli to je firma nebo škola, pořád tam jsou ty stejné firmní funkce, oni to na tom svém blogu tehdy vůbec nerozvedli, takže jako absolutně nechápu, proč mají takovýhle rozdíl mezi tím. Myslím si, že je to úplně zbytečný, akorát to lidi mate. No. Já s tebou souhlasím, abych jenom k tomu řekl, že už dlouho si představuju, že Microsoft vydá jedny Windows, bude to jeden systém, ale co se tam může lišit, jenom ty licence, to, jak to bude prodávat. Ale prostě ten systém samotný bude vlastně stejný, bude mít stejné funkce, nebude se nějak lišit. A prostě jinak, jako jinačí cenu za to zaplatí ten, když si to koupíš společně s notebookem, jináčí cenu by zaplatili ty enterprise, ty podniky velký, a jináčí cenu by zaplatili, nebo jestli vůbec by něco platili, ty školy. Ale proč sakra jako to takhle dělej na několik edicí, které mají jakoby v úvozovkách jináčí funkce? I to dělení vlastně na tu core a pro edici mi přijde zbytečný úplně, furt to takhle tříštit. Jakoby tam jde o to, že opět budou edice dvě, jakoby takový ty základní, bude edice Home, u Windows 8.1 to byla edice Core, potažmo... A já pořád říkám Core ze zvyku, no, to bude to Home. No, ale potažmo ono se těm Windows 8.1 říkalo prostě jenom Windows 8.1 a pak byly Windows 8.1 Pro, a pokud to chtěl rozlišit, tak říkal Score, ale teďka tam natvrdo bude Windows 10 Home a pak bude Windows 10 Pro. No a tam jde o to, že ta Home, jako již tradičně, není to nic novýho, má všechny funkce až na nějaký ty specifický firemní, což je nějaká ta pokročilá jakoby zpráva toho počítače vzdálená a nějaký připojování k doméně a tyhle ty nesmysly, které jakoby doma lidi vůbec nepotřebují, ale jinak se nemusíte cítit nějak ochuzený, protože tam opravdu není nic navíc, po čem byste měli prahnout. Nepotřebuju je tam, ale kdyby tam byly, tak jako to nikomu neubíží. Jo, jasně. A bylo by to jednodušší, mohlo by být jedno médium, vlastně všecko by to bylo jednodušší úplně. Pak samozřejmě přibudou, a to teda překvapivý taky není, museli jsme s tím počítat, přibudou dvě edice, myslím minimálně, nebo kolik jich je, pro ten internet věcí, to bych nějak nerozebíral, to nás nezajímá. Co je divný, to další takový to WTF moje, že budou dvě edice mobilní, u desítek budou dvě mobilní edice, jedna se bude jmenovat prostě Windows 10 Mobile a ta druhá se bude jmenovat Windows 10 Mobile Enterprise. Rozdíl mezi nimi bude jako již tradičně minimální, akorát, že tam ty firmy budou mít nějaký právě ty funkce pro správu navíc. Jo, prostě, co k tomu říct, no, jako asi radši nic. Samozřejmě je jasný, že tu edici mobilní prostě nemůžete koupit samostatně, jako tu edici pro počítače, nebo ty edice pro počítače, ale tak to je asi jasný. No a já jsem se třeba trochu bál, že z toho zdarma upgradeu v prvním roce po uvedení na trh, což znamená, že můžete upgradeovat do 29. července 2016, tak jakoby oni zahrnuli do toho i takovou tu základní edici Windows 7 Starter třeba, která jo u nás se skoro nevyskytovala, ale byla k dispozici na úplně nejlevnějších nějakých zařízeních, kde se hodně tlačilo na cenu. A jako i na těchhle z těch zařízeních si významně polepšíte upgradem, protože ta Windows 7 Starter, špatně se mi to nějak vyslovuje, ale nejsem opilý, tak ta bude povýšená na Windows 10 Home, jo, to znamená, měly by tam padnout všechny ty omezení, které tam byly. Jo, což znamená, já mám pocit, že tam dokonce bylo omezený, že můžeš mít jenom 3 programy spuštěný současně, nebo takováhle jako nějaká hovadina úplná. Ne? Takže tam... Něco takového tam bylo, no. No. Takže jako to bude docela výrazný zlepšení, si myslím, po upgradeu na desítky. Hele, ale jako tenhle zmrvený systém se jako dostal málo kde. To bylo nějaká součást těch netbooků možná, ale... Hlavně no. Ale jako zajímavý je, že tam ten upgrade je. No a pak samozřejmě, pak byly, sedmičky měly 2 edice domácí, z nichž ta jedna se u nás neprodávala vůbec. Byla určená na nějaký rozvojový trhy. Byl Home Basic? Byl Home Basic, ano. No. Osmičky už tím pak sekly s touhletou debilní edicí, ale u sedmiček byla. Home Basic i Home Premium, Windows 7, dostanete Windows 10 Home, to je jasný. No a pak samozřejmě sedmičky ještě měli takovou tu povedenou edici Ultimate, kromě toho, že byla edice Pro, takže byly 2 takový jako luxusnější edice. A osmičky to zredukovali na Pro a buď jak buď v obou případech získáte Windows 10 Pro. Na mobilech tam přejdete z Windows 8.1 na Windows 10 Mobile. No a dneska se prodává spousta notebooků, který mají ten, nebo i tabletů, který mají ty Windows 8.1 s Bingem. No. A s nima bude co? No, to je vlastně prakticky ta edice Home. Je. Jakoby... Ale jakože tam je ještě Bing navíc. Víš co, jakoby ta edice Windows 10 Bing není jakoby samostatný SKU. Jakoby není to samostatná edice. No, není to... Težky tam ještě. Není to samostatná edice, jakoby, co se týče obchodu. Jo, prostě to Windows 8.1 with Bing, to je spíš věc pro výrobce počítačů a to je jakoby další věc, která se pojí s těma desítkama. My jakoby nevíme, co všechno Microsoft nabídne těm výrobcům počítačů, i když už máme dost jasný obrázek a něco si můžeme odtušit a něco se tak neoficiálně nebo oficiálně nepotvrdilo. Ale... No, dneska se v jedné roadmapě Intelu objevilo, že ty desítky taky přijdou i v té edici s Bingem. Takže to bude nějaká levnější varianta pro ty výrobce tabletů a notebooků, jak to prostě jako dát ještě levněji než normálně, no, aby přesně mohli dávat ty největší šity. Jo, jako u těch Windows 8 jedniček s Bingem tam bylo dokonce možné získat to úplně zdarma jako i pro ty výrobce, takže předpokládám, že tam to bude to samé s těma desítkama. Ale fakt si myslím, že není důvod, aby tyhle ty Windowsy nešly upgradeovat. Jakoby ty Windowsy jsou speciální v tom, že výrobce nesmí zasáhnout do určitého nastavení, to znamená nastavení vyhledávače, musí tam být nastavený Bing. V normální edici, v jakýkoliv normální edici Windows, kterou si koupíš v obchodě, je Bing vždycky nastavený jako výchozí vyhledávač. Prostě, jo. To, já si nepamatuju, že by to někdy bylo jinak, ale teďka oni řekli, musí to tak být. Vynutili si to prostě nějakýma licenčníma podmínkama nebo podmínkama ve smlouvě, kterou mají s tím výrobcem a prostě jo. No a prostě z pohledu spotřebitele je to nemlich to samý, ten vyhledávač si samozřejmě můžeš později změnit, to omezený není, omezený je jenom ten výrobce, že nesmí změnit vyhledávač. A přitom to nikdo nedělal, ale výrobce díky tomu ušetřil, no tak paráda, že. Ještě mi teďka napadlo, určitě Microsoft říkal, že bude mít s nějakými partnery dohody a budou prodávat legalizační balíček. To znamená, pokud máte pirátský Windowsy, nedostanete licenci zdarma. Jo? Oni tehdy řekli, že budou Windowsy samozřejmě jako upgrade pro všechny. Jo? Pak z toho začali trochu ustupovat z toho tvrzení, protože celý svět se zaradoval, všichni to pochopili jinak. Nebo protože mu tehdy ten Terry Myerson to opravdu řekl tak jako neurčitě a tak trochu jako dával naději, že piráti povýší na legální Windowsy, není to tak? No, to zrovna byl jako takový veselý podcast, protože já jsem, aniž bychom to věděli, než to Microsoft podotkl, tak já mi napadlo, jak by to teda mohlo být a nakonec to vlastně tak bylo, jak jsem řekl já, že pokud máte pirátský Windows, tak Microsoft vám je upgradeuje, ale prostě nezmění se podstata toho, že to pořád bude pirátský Windows. Bude aktuální, ale pořád bude pirátský a navíc teďka se objevila nějaká zpráva, že pokud Microsoft pozná, že to je pirátský Windows, že to jsou pirátský Windows, teda abychom to zase skloňovali v množném čísle, tak co jsem chtěl říct, jo, tak tam bude nějaký vodoznak na ploše. Nevím, jak to bude vypadat, prostě bude tam asi nějaká jako ta lepka nějaká, nevím. Prosím tě, oni to tehdy oznámili, jako že to je něco super úžasného nového, ale... No, právě tam to, ta obrazovka to, jak se to jmenovalo, VGA, nebo nějak tak, takový to To bylo v XPčkách, VGA, to bylo v XPčkách, že jo. Windows Genuine něco, nevím. No, něco takový, jo. Jo, Windows Genuine Advantage. Jo. Jo, tak se jmenoval jakoby celý ten program. Výhoda legálních Windows. Přesně tak, bylo, jo, no. Jasný, ale jako i sedmičky, potažmo osmičky, když máte pirátský, tak tam samozřejmě pořád někde skáče nějaký upozornění, že máte pirátský Windows, prostě to není nic novýho, toto víceméně bude všechno při starým, jo, tohle to tam, to bych nějak nerozebíral dál asi ani. No já myslím, že jsme to shrnuli asi, co jsme chtěli říct. Všechny ty ceny, edice, upgradey a updatey a všechno jsme vlastně vysvětlili, co jsme chtěli říct. No já jsem ještě chtěl říct jedno. Microsoft neřekl vůbec nic o tom, co představí jakoby za nabídky těm výrobcům, až teda na ty piráty, což řekl tak neurčitě, ale díky jednomu internetovému velkoobchodu vyšlo najevo, že pravděpodobně ceny licencí OEM pro ty výrobce budou asi o něco dražší. Což kdyby ty licence byly o něco dražší, tak ten výrobce to samozřejmě může promítnout do ceny toho počítače, takže teoreticky může přijít i mírný zdražení počítačů. A já si myslím, že pokud je tohleto pravda, což asi vypadá, že je, tak Microsoft se tímhletím snaží aspoň částečně kompenzovat to, že přijde o spoustu peněz právě na těch zdarma rozdaných licencích, potažmo na těch licencích Windows 8.1 s Bingem. Ale jako... No, ale... To tomu můžou dávat i starý systémy, které budou jakoby výprodejový, levnější, s tím, ať řeknou uživateli, hele, a teď si to během roka aktualizuj, nebo upgradeuj. No, to je v prvním roce, že jo, co přijde potom. Ale jako právě proto já tomu nerozumím, pokud oni podražejí normální licence OEM, tak jako proč pak rozdávají ty Windowsy s Bingem, že jo? Jo to no, prostě... to je divný, jako počkal bych si, až co Microsoft na to řekne, nebo jaká bude reakce těch výrobců, že zatím to je takový jako neoficiální žblept. Který bych nebral úplně vážně, protože tam to je takový paradox, podle mě to nedává smysl, jo. No podle mě to taky moc smysl nedává, ale na druhou, jako, jo, jako vycházíme z toho, co zveřejnil nějaký obchod, ale na druhou stranu, jako tenhle ten obchod se v minulosti myslím, že nepletl, já mám pocit, že jako s osmičkama, že tam to taky tak nějak bylo, jako že odhalil ty ceny a že to tak bylo, takže... No a mám pocit teda, že tam z těch informace taky vychází to, že ty výrobci budou mít desítky k dispozici až někdy v srpnu, ke konci srpna tuším. Takže s novýma počítačema v podstatě dřív než v září bych teda asi nepočítal, no, opravdu až jako i na ten podzim. Ale to asi taky není zase takový překvapení, že jo, konec konců. No právě, když si taky vycházely první ty edice RTM, které byly třeba pro ty předplatitele těch MSDN nebo Technetu, a pak tam byla nějaká pauza 2-3 měsíce a až potom se to dostalo do těch počítačů, který se prodávali. Protože ty výrobci potřebují nějaký čas na otestování a na takový ty věci. To právě potřebují odladit ovladače a i když to už můžou samozřejmě dělat teďka s těma technical preview verzema nebo jak se to jmenuje, insider preview, ale na tom finálním se to samozřejmě musí taky otestovat. Právě oni potřebují tu finální verzi a ta teda vlastně přijde až na konci července, takže jako ta dvou, tří, nebo spíš tříměsíční prodleva, ta tam prostě nevyhnutelně musí stejně být, takže... Ale Lenovo a spol potřebují otestovat, jestli ten jejich bloatware, který tam instalují společně s novým systémem, tak jestli bude kompatibilní, že jo? Jo, přesně tak. Bude Superfish 2, že jo? Návrat. Hele, a těšíš se vůbec? Jo. Já... Se těším. Ty jsi pořád takovej, jako no. I na tom mobilu, i na tom desktopu jsi takovej trošku nepříjemný, ale tak jako netečenej vůči těm desítkám, jako nejseš s nima asi úplně spokojený. Jako ty desítky, samozřejmě takový ty věci, o kterých jsem říkal, že se mi nelíbí, ale že se spraví, tak to se samozřejmě spravuje, jo, to se týče toho vzhledu. Vypadá to mnohem líp, jsou tam hezčí ikony, navíc se to sjednocuje, ale i když tam samozřejmě pořád spousta detailů, který mě vadí, ale to nemá co teď rozebírat. Ale rozhodně se mi líbí méně než osmičky. V osmičkách se mi víc líbí ta celoobrazovková úvodní obrazovka, která prostě tam nebude v těch desítkách, tam bude nějaká jiná úplně varianta, která funguje jinak, nebude to už úplně to samý. A navíc pro mě v těch osmičkách je ten OneDrive, který jakoby umožňuje zobrazit v průzkumníku obsah celého toho cloudového úložiště s tím, že se stáhnou ty soubory, který pak označím, který otevřu, nebo prostě když na ně kliknu, aby se stáhly, jo. A v těch desítkách bude ta nová verze OneDrive, která aspoň zatím, ono to teda bude dočasný, ale zatím bude umět jenom stahovat kompletně celý složky, který ty vybereš, a ty, který nevybereš, tak v tom průzkumníku neuvidíš. Čili bude to fungovat tak jako Dropbox nebo jakýkoliv jiný úložiště. Čověče, já jsem čekal, že odpovíš v jedný ve dvou větách a ty tady zase brečíš půl hodiny. No, protože to je mi podobný. Takže těšíš se nebo ne? Hele, na tom desktopu jsem s tím smířený, i když prostě najdu si důvody, proč zůstat u osmiček, tak ty desítky pořád jako budou relativně fajn. Rozhodně se těším na ty aplikace v oknech, to si myslím, že bude super věc, jo? Nebo ty metrovský dotykový aplikace v oknech, to bude bomba. Ale jinak jakoby já osobně nemám moc důvodu, proč přecházet z osmiček, protože mě osobně slouží teda osmičky, musím říct, velmi dobře na desktopu bez dotykového displeje. Pak mám ještě notebook, kde mám dotykový displej, co ti nelíbí, viď? A tam teda se na ty desítky těším asi trochu víc, protože jsem zvědavý, jak to bude jakoby fungovat a šlapat dohromady. No. Rozhodně vím, že ty desítky budou mít třeba mnohem lepší práci s více plochama. To znamená, já mám v notebooku Full HD displej, ale samozřejmě je to jakoby displej už s hodně vysokou hustotou, takže už tam musím zapínat nějaký zvětšování těch prvků. A to zvětšování se pak projevuje i na monitoru 24-palcovým, kde mám Full HD taky, ale kde samozřejmě ty prvky pak jsou když jsou zvětšený, tak jsou nesmyslně velký. A právě ty desítky už tohle to budou mít pořešený, že jako se tam to škálování bude určovat pro každý monitor zvlášť. Všechny systémy už to škálovat umí, ale... No, ale tak prostě Windows to neumí, že jo, tak jako... Jo, takže určitě jsou důvody, proč se těším na desítky na desktopu. Rozhodně se zatím netěším na desítky na mobilu, ale o těch se asi bavit ani nemusíme, protože to je pořád platí, že to je samostatná kapitola. Tyhle Windowsy budou hotový později než ty desktopový. Uvidíme je někdy pravděpodobně až na podzim, takže myslím si, že to je téma jako do zase nějakého dalšího podcastu. Dneska už jsme ten čas asi dost vyčerpali nebo přečerpali, takže... Už jsme vyčerpali asi i naše posluchače. Dneska to zase jsme trošku natáhli, nepředpokládaně. No a teda, jak jsem řekl na začátku, tak příští týden určitě to bude o Apple, protože má svou konferenci, na který představí nový iOS, nový OS X, zřejmě svou hudební službu, novou, streamovanou, a kdo ví, co ještě. Tak jo, čau. No, ty vždycky nejde způsob, jak propagovat Apple v podcastu, že jo? Jo. No, tak jo, čau.